जलन बुझी तुझे बुझाई, आस निराश रह बैरागी, निज कर ताड़ी लाई। टिकिया नाम रज संतोखी, अमृत सहज पियाई। दुविधा विच बैराग न होवी, जब लग दूजी राई। सब जग तेरा तू एको दाता, अवर न दूजा पाई। मन मुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख दे वड़ियाई। अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीम न पाई। सुन समाद महा परमार्थ, तीन पवन पत नामं। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामं। कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ामं। मन मुख झूठ लह पै मानं, आपे ज्ञान अगामं। जिन चाख्या से साध जानन, ज्यों गूंगे मिठियाई। अकथ का क्या कथिया पाई, चलो सदार जाई। गुरदाता मिले ता मत होवै, निगुरे मत न काई। ज्यों चलाए त्यों चल है पाई, और क्या को करे चतुराई। एक परम पुलाए एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे किश होवै अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सतगुर मिलिया कृपा कीनी, अमृत नाम आधारा। गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया, गुण मह ज्ञान ध्यानम। नाम मन भावै कह कहावै, तत्तो तत्व खानम। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरानम। पूरा बैरागी सहज सुभागी, सच नानक मन मानम। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरानम। पूरा बैरागी सहज सुभागी, सच ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਨੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਚੌਤੁਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਵਿਧਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ ਮੜੈ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚ ਨਾ ਕਰ ਕਰ ਜਾਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾ